یک شاخ گل، برنامه شماره 342. یک شاخ گل دماغ پرور از خرمن صد گیاه بهتر. این برنامه با همکاری عبدالوهاب شهیدی و مجد در مایه سگاه تنظیم یافته. اشعار از خواجه عبدالله انصاری، غزل از رهی معیری، گوینده شکوه رضایی. ما را دلیست گوهر دریای نیم شب، ما را دلیست گوهر دریای نیم شب، گوهر فشان مهنت و غمهای نیم شب. گو خواجه صبح دم به تماشای گل برو، ما را بس است ذوق تماشای نیم شب. مطرب بنال ورنه بشورند عاشقان در شورش سحرگه و سودای نیم شب. ابیات شورانگیز و عارفانه‌ای که شنیدید از خواجه عبدالله انصاری، مشهور به پیر هرات است. وی یکی از اکابر عرفا و از مشایخ بزرگ اهل تصوف بوده و سالیان دراز به ارشاد سالکان طریق اشتغال داشته است. خواجه عبدالله به سال 396 هجری تولد یافته و پس از کسب علوم و فضائل به عرفان و تصوف گراییده و سرانجام به مرتبه شیخ الاسلامی رسیده و جانشین شیخ ابوالحسن خرقانی عارف شهیر گردیده است. پیر هرات در سال 481 هجری چشم از این خاکدان فرو بست و روح پاک و روان تابناکش به آسمان ابدیت پیوست. مرقد شریف و تربت عزیز او در شهر هرات زیارتگاه خاص و عام و قبله صاحب نظران است. نه هر طالب تواند اشک ریزی، نه هر طالب تواند اشک ریزی، نه هر عاشق تواند صبح خیزی. تو را آن به که چون مردان سرمست، تو را آن به که چون مردان سرمست، شبی از خود به سوی حق گریزی. بخت نافرجام اگر باشغان یاری کند، یار عاشق سوز ما ترک دل برگذرگاهش فرو افتادم از بی‌طاقتی، اشک لرزان کی تواند خیشتن داری کند جا باشد می اندیش سود جانان کو قدر تا تا فارغم از رنج هوشیاری سنای خواجه عبدالله انصاری کند. یا شان همچون سحاب تا بر این خاک عبیراگین گوهر باری کنه. این بود شاخ گل شماره 342.